राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय नमोद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान नवनीरद पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कल बताई बात सीधी सीधी बात है, संपूर्ण देवों को छोड़ता चला आया है तो कोई देव के साथ में अपनापन नहीं है, मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है, वो अपने देव अपनी चीज नहीं होती। ये सिद्धांत पकड़ लेना चाहिए पक्का पक्का, जो मिलती है छूट जाती है वो अपनी नहीं होती, अपना वो परमात्मा है जो मिले हुए छूटते कभी नहीं, सदा मिला हुआ है छूटता कभी नहीं, वो अपना है, जो मिलती है छूटती है, मिलती है छूटती है, वो अपनी नहीं होती, पक्की बात है सच्ची बात, हरदम ये याद रखे, मिलती है छूट जाती वो अपनी नहीं होती, घर अपना में नहीं होता, कोटा अपना नहीं होता, शरीर अपना नहीं होता, धन अपना नहीं होता, वस्तु में अपनी नहीं होती, देश अपना नहीं होता, घर अपना नहीं होता, अपने भगवान है जो कभी छूटते नहीं, दुख में जाओ सुख में जाओ किसी देश में जाओ किसी वेश में रहो कहीं ना हो वो साथ में रहते हैं, एक उसको अपना मान लो बस पूरा काम हो जाएगा एकदम, अगर उसको जब तक अपना नहीं मानोगे संसार को अपना मानोगे तब रोना पड़ेगा ही, संदेह नहीं इसमें, कृष्ण मात्र भी दुख पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बेईमानी आदमी कब तक रहेगी, बेईमानी का दुख होगा भाई, जो दूसरे की चीज को अपनी मानता है वो बेईमान होता है, ईमानदार नहीं होता, ईमानदार जो अपनी चीज को अपनी मानता है, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, धोखा होता है धोखा उसको अपना मानने नहीं, उनकी सेवा करो, सेवा करने का धर्म है, ये सेवा करने से फायदा होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, संसार मात्र सेवा करने के लिए है, अपने पास में सामग्री है वो सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है, भोग सामग्री मानता है उसको दर्द मिलता है, राज की वस्तु को अपनी माने तो राजा का दंड मिलता है ना, ये चीजें क्या है आप ध्यान दें, ये सब के अपने अपने असर लगी है, आओ और अपने काम ले और चले जाओ, जैसे धर्मशाला होती है धर्मशाला आ जाओ खराब मत करो अच्छी रखो और जाओ जो मुझसे से जाओ। वो किसी के साथ नहीं जाती, ना किसी साथ रहती है, ना कोई अपनी मानता है। इसलिए संसार मात्र एक धर्मशाला है, इसमें आ गए रह गए। इस वजह कभी सामने करा चादर है जीनी सदा राम रंग भीनी। उसको मूर्ख मैली के ने दास कबीर झूठ से ओढ़ी जो के त्यों धरती नहीं पर क्यों अमर ही नहीं कॉमन ले लिया बस है जो अमर कोई मतलब नहीं उसे ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना सुख है ना दुख है ना मेरा है ना तेरा है और इतनी बार से जीवन मुक्ति है जो परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं भगवत तत्व ज्ञान कहते हैं मुक्ति कहते हैं वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। ये मुक्ति स्वाभाविक सिद्ध है और बंधन अपना किया हुआ है। अपना किया हुआ होने के कारण से ही इनके त्याग की अपने पर जिम्मेवारी है। अगर अपना किया हुआ न होता तो उसके त्याग की हमारे पर जिम्मेवारी होती ही नहीं। हमारी जिम्मेवारी तब आई है कि जब वो अपना किया मान लेते हैं, अपना किया हुआ तो छूटेगा भाई, वो तो रहेगा नहीं। अपने जबरदस्ती माने हुए दूसरे की चीज को पनाह मानना ये बेईमानी है, पर बेईमानी सर्वथा छूट गई मुक्ति हो गई एकदम। ईमानदारी से रहो, खूब मानते से बोल से रहो, कोई चीज अपनी नहीं है, काम में लो, खूब अच्छे से रहो, कोई मना ही नहीं करता, फिर आनंद रहता है, शांति रहती है, एकदम बात सच्ची है। अब जिनके लिए आए हैं वो काम सिद्ध हो जाएगा। सोते स्वाभाविक ही करना कुछ पड़ेगी नहीं। और हमारा भगवान है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये आज की बात है। हम ईश्वर साथी है, संसार के साथी हम नहीं है, संसार के साथी नहीं है। संसार के साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, संतो किसी की मत बात प्यारा। अपने भगवान है एकदम ठीक बात है। इस वास्ते हरदम मौज में रहो, हरदम मस्ती में रहो, आनंद में रहो, हरदम सुखी रहो, प्रसन्न रहो हरदम। संसार में कोई घटना घटे तो सुखी रहो, संसार में सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये आएंगे जाएंगे, ये तो आएंगे, ये मिटेगा नहीं। अपने उनके साथ निर्लिप रहो, आज अच्छी बात है चले जाए तो अच्छी बात है, मौज की बात है। देखो निरपक हुए तमाशा, निरपक होकर तमाशा देखो, हालत करो, आशा दृष्टा धरो नांगा। अपना आशा दृष्टा नहीं, आशा ही परमम दुखम और निराश्यम परमम सुखम। पदार्थों की आशा रखना कि धन मिलेगा, मनुष्य मिलेंगे, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सुख मिलेगा, ये दुख का घर है। केवल दुख मिलेगा तो चिल्लाओगे, सुख की तो आशा रहेगी, दुख मिलेगा बोलो क्या फायदा होगा। और अपन ही नहीं माने, मौल से रहे, ये पत्थर पड़े है, कोई ले जावे कोई रखे, क्या मतलब, अपने मतलब क्या है। अपने तो थोड़ी देर रहना है और सबके साथ मृत का बर्ताव। भाई जी ये लेखों में आया है कि अमृत भी बर्ताव करो, सबके साथ में रहेगा और बगदाए में उठ संत। प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, आनंद का बर्ताव, खुशी का बर्ताव, आनंद से करो, फिर आनंद से ही रहो, फिर आनंद से ही जाओ। जाने आने का संबंध आनंद का है, खुशी है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता से रहो, प्रसन्नता से जाओ, आनंद से रहो। बड़े सुख की रीत है, शास्त्रों में आया है, सृष्टि दो तरह की है, एक ईश्वर की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि किसी को अनुमति नहीं देती और जीव की सृष्टि मानते है, ये माँ है, ये भाई है, ये बेटा है, ये स्त्री है, ये संबंधी है, ये मित्र है, ये माले है, ये सब जीव की सृष्टि है। और जो मनुष्य है, स्त्री है, ये है ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में अपनापन करना है, ये जीव की सृष्टि है, ये भगवान के नहीं है। भगवान की सृष्टि पुरुष है, व्यक्ति है, ये भगवान की सृष्टि, ये वृक्ष है, ये जो ये प्रवृत्तियां है, अलग अलग व्यक्ति है, ईश्वर की सृष्टि है। अपने आनंद की बात है, मौज की बात है, खुशी की बात है, किसी आनंद की बात है। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, सदा दिवाली संत गए रात होकर आनंद, खुशी मौज आनंद हो रहा है। विश्वास से मस्त रहो, खुशी रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी के बैर, ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिरदड़ी, नहीं किसी के बैर। मोस्ते में आनंद में मौज में रहो, रहे तो मौज में, जावे तो मौज में, आवे तो मौज में, आनंद में रहो, मस्ती में। मुफ्त में दुख क्यों पाओ, मुफ्त में दुख पाओ। आज से पहले जो शरीर था उसको याद ही नहीं है, कौन शरीर था, ऐसा था, याद ही नहीं, ये भी याद ही नहीं रहेगा। क्या बारीक बड़े पता है, याद है सब, सब बीत गई। कल क्या भोजन किया था वो याद नहीं पूरा। इस बार ये तो याद है ही नहीं। याद रखो तो एक भगवान को रखो, ऐसे स्वर मात्र जन्म संसार बंधनाथ, जिसके स्मरण मात्र से संसार के बंधन छूट जाए। नमस्ते ही, नमस्ते ही, विष्णु में प्रवेश में याद एक भगवान को रखो। और एक अच्युत स्मृति मात्र है, भगवान के याद मात्र करने से कल्याण हो जाए, कितनी सुगम बात है। केवल याद करने से बेड़ा पार, केवल याद, याद भी, याद के लिए बात बताऊं एक, याद करने के लिए भगवान को अपना पिता मान लो। ममई वांशो जीव लोग जीव हो तो सनातन परमात्मा का अंश है, ममई वांश केवल भगवान का अंश, तो परमात्मा का अंश होकर अरे परमात्मा को याद नहीं करो तो दुख पाओगे भाई। सीधी सीधी सर बात है, ममई वांशो जीव लोग जीव हो तो सनातन, अनादिकाल से सदा ही हम भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे, भगवान की तरह में रहेंगे, भगवान के हैं, भगवान के ही काम करेंगे, भगवान के ही प्रसाद पाएंगे और भगवान के प्रसाद से ही भगवत में भगवान के जनों की सेवा करेंगे, और हमारे कोई मतलब नहीं है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, रे मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु ले आहो मगन रहना रे मस्त रहना, मगन ना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, सामने बोल रही है मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ओ मगन रहना रे मस्त रहना, रे मस्त रहना, कछु लेना न देना ना, कछु लेना न देना ना, कछु लेना न देना मगन ना। तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत, हाँ तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत है। देखो री सखी खोल नैना, देखो री सखी खोल नैना, कछु लेना न देना मगन है ना, कछु लेना न देना मगन। ओ मगन रहना रे मस्त रहना, रहना कछु लेना न देना मगन ना, कछु लेना न देना मगन ना, कछु लेना न देना मगन। हाँ गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना भाई, केवटिया से मिल रहना, कछु लेना ना मगन रहना, कछु लेना मगन। ओ मगन रहना रे मस्त रहना, ओ मगन रहना रे मस्त कछु ले नान देना मगन ना कछु ले नान मगन हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर प्रभु के चरण में लिपट रहना प्रभु के चरण में लिपट रहना कछु लेना देना ना कछु लेना देना मगन रहना हो मगन रहना मस्त रहना मगन ना कछु ले नान देना मत ना कछु ले नान देना रहना आनंद ही बात आनंद की मौज करो हरदम आनंद में हरदम ही ये संबंध जोड़ के गड़बड़ करते हैं अपना मान करके ठाकुर जी का है ठाकुर जी है ठाकुर जी के ठाकुर जी है ठाकुर जी के जनों की सेवा करने से ठाकुर जी राजी होंगे जिसके बालक है और बालकों का लाड प्यार करे स्नेह करे पालन करे तो माँ बाप राजी होंगे ऐसे हमारे माँ बाप राजी होंगे बस और क्या मतलब हमने क्या लेना और क्या देना अब मौज पहना हरदम सबके साथ प्रेम का बर्ताव स्नेह का बर्ताव सबकी उन्नति सबका हित सबकी प्रसन्नता सबके अब किसी से कोई मतलब नहीं इस संसार से मतलब करते हैं और वो तो पाना ही पड़ेगा स्वार्थ भाव न रखे केवल कृपा भाव सबके स्नेह का बर्ताव सबके हित की चेष्टा सबके कल्याण की चेष्टा सबके हित के लिए ते प्राप्त मानते मामे व सर्वभूत हिते रथा पानी मात्र में हित में रहे बस आएगा मौज ही मौज रहेगी हरदम मौज सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद संसार है इसको दुख ले बताया है और परमात्मा का स्वरूप बताया है हमने सुना सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर रूप भगवान का स्वरूप बताया है और गीता में क्या दुख वाले मशाशुभ महात्मा न संसिद्धि परमांगता संसिद्धि परमांगता है उसे आनंद देता है तो अपना मानना है उसे तो गोड़ता है साक्षात भगवान के हैं और परमात्मा जनों की सेवा करनी अपने सबकी खुशी लेनी सबका आनंद देना है किसी को भी दुख नहीं देना है तीन बात बताई तीन तैयार तीन याद रखने की ना किसी को पूरा समझना ना किसी का पूरा चाहना ना किसी का पूरा करना थोड़े दिन आए हो थोड़ा दिन रहना है पूरा क्यों करो हो तो भला करो नहीं तो कुछ नहीं करो मौज में रहो आनंद में रहो खुशी में रहो किसी का पूरा नहीं करना भाई ऐसी मौज है एकदम सुख है एकदम संसार में आनंद ही आनंद है हमें आपको समझ न जोड़ना आफत नहीं है ईश्वर की सृष्टि ईश्वर की सृष्टि सदा आनंद देने वाली सूर्यम स्वरूप भूताना ईश्वर संपूर्ण के सूर्य है सूर्य भीतर से शुद्ध हित करने वाले हिंसा आने वाले सदा हित जाने वाले एक भगवान है उसी सृष्टि सदा आनंद देने वाली सबको आनंद देने वाली ऐसे मैं दुख दुख है ही नहीं, बस रहो, सबकी सेवा करो, तन से मन से धन से वचन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से, कोई पद मिला है तो पद से, कोई चीज मिले तो चीज से, आराम पहुंचाओ सब कोई, सब सीधी बात है, सब आराम पहुंचाओ, सब आनंद हो, सब आनंद में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। आनंद बहुत है संसार मात्र में, कूड़ा आनंद है, कूड़ा केवल आनंद ही आनंद, संबंध जोड़ करके दुख पैदा करना है, तो जान कर दुख पैदा क्यों करो, जान करके ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, सबका हित करो अपने, मौज में रहो। ज्ञान भक्त रहे ज्ञानी भगवान के मस्त रहते हैं, किसी को लेना देना मगन रहना, अपने तन से मन से वचन से धन से हित करना। मनुष्य शरीर सेवा के लिए मिला है, भोग भोग नहीं है, यही तनु कार फल विषय है न भाई, यही तनु कार फल विषय है न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस स्वर्ग की प्राप्ति अंतुखदाई, क्षीण पुण्य मृत लोग में शांति, पुण्य क्षीण मत पर मृत लोग में जाएंगे तो दुख है, दुख आ रहे हैं बसार, जो सुख चाहते हैं उसको तो भोगना पड़ेगा। एक प्रार्थना है, प्रार्थना ध्यान दो, जो संसार का सुख भोगता है उसको दुख पाना ही पड़ेगा, सुख है थोड़ा अनारामक है, सुख एक नती दुख बेरू पर नहीं पावे पाए, अनारामक है सुख एक नती देखो मेरू प्रमाण है पावन है, तो एक रति सुख उसने लिखे मेरू समान दुख, आदमी अनेक जगह रहता है कष्ट बताता है, क्यों कष्ट उठाता है, कष्ट चाहता है, भोग चाहता है, इस बार दुख उठाता है, अब भोग ही चाहना ही नहीं दुख क्यों उठाता, आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा, खुशी रहेगा, सुखी रहेगा। ये दुखालय मशाशतम, दुखालय किसके लिए, जो संसार से सुख चाहते उनके दुखालय है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, एक मनुष्य ही ऐसा है जो सदा के लिए सुखी हो जाए, लेकिन क्यों ऐसा, कारण क्या है कि मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, इसमें उस शक्ति को देखने की ताकत है, जो सुख भोगता है उसको तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, अगर सुख नहीं भोगता उसको तो नहीं पड़ना, जिस किसी से सुख ज्यादा लिया है वो मर जाए तो उसका तो भोगेगा ही, अगर सुख नहीं लिया है मर जाए तो क्या दे। अब बात मार्मिक है, मार्मिक बात, जो सुख भोगता है उसको तो बोलना पड़ता है, सुख भोगता ही नहीं, आनंद में रहता है मौज में, सुख दुख तो जुड़े के हैं, आनंद इसके ऊपर का है, भगवान के आनंद में रहता है उसको सुख तो बोलना नहीं पड़ता, और संसार का सुख भोगता स्वरूप दुख भोगना पड़ेगा। जबरन कैद में जाते हैं, उन्होंने सुख लिया है तो कैद होती है, अन्याय से दुख दिया है तो कैद होती है। ऐसे उसको नरक होते हैं, बड़े भयंकर नरक होते हैं। ऐसे सुख देता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कैद में हो जाए तो सुख सुख रहेगा, मौत रहेगी, आनंद रहेगी। संतोष दो विमोसर समय सिद्धा वो चला भी धन बच्य थे सदा संतोष जो प्राप्त में आनंद है, बुखार हो तुम्हें भी आनंद है, इतना उसमें आनंद नफा हो आनंद, घाटा हो तो आनंद। ये तमाशा तमाशा है, घाटा भी तमाशा है, नफा भी तमाशा है। तमाशा एक रूप रहते ही नहीं, थोड़ा बदलता रहता है। बदलने में सुख मौत मस्त रहे, सुख आप मत उगा तो मस्त, घाटा लग जाए तो मस्त, दफा हो जाए तो मस्त, कोई जन्म जाए तो मस्त, कोई मरे तो ही मस्त। अपने क्या मतलब है, अपने उनसे मतलब क्या है, अपने कोई मतलब नहीं। अपने तो सबकी सेवा करनी है, उत्साह से सेवा कर दो, मस्ती से आनंद से सेवा करो, सेवा मौज करो, मस्त रह जाओ। अपने कोई बात नहीं, इसी से कोई मतलब नहीं। इस वास्ते संसार है वो दुखालय है, किसके लिए, जो सुख चाहता है। सुख नहीं चाहता दुख कैसे आवेगा, आप बताओ। सुख चाहता ही नहीं, कभी सुख चाहता ही नहीं, दुख आता ही नहीं। सुख भोगो तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही अवश्य। सुख नहीं भोगता है और दुख आता ही नजीक नहीं। इस वास्ते पुस्तक मैंने पढ़ा कि मनुष्य एक ही संसार की सेवा कर सकता है, क्योंकि इनके पास विवेक है। विवेक शक्ति ये कहती है कि भाई सुख भोगो तो दुख भोगना पड़ेगा, सुख नहीं भोगो तो दुख आएगा नहीं। सुख नहीं इच्छा ही भीतर से चार देना, आनंद में रहो पे सुख और दुख दोनों से अतीत हुए और आनंद मिलेगा। वो आनंद प्रतिक्षण वर्तमान है, आनंद बढ़ेगा, आनंद मौज रहेगी। इन संबंध जोड़े तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख संबंध से जोड़े, संबंध रखे एक भगवान से तो आनंद ही आनंद आनंद है। प्रतिक्षण वर्तमान आनंद ही बढ़ता रहे मौज में, कैसी मौज की बात है। ऐसी आनंद की बात को छोड़ कर दुख में क्यों जाए। तो मनुष्य में ये विवेक शक्ति है, ये विवेक शक्ति जागृति नहीं करते। वो शक्ति है, सब में है वो शक्ति, उस शक्ति का आदर नहीं करते, उसको जागृत नहीं करते, उसको स्पर्श नहीं करते। इस बात को पान है उस विवेक की जागृति करते, विवेक को प्रधान रहते हैं, दुख होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, उसके पास दुख आवेगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं। दुख की ताकत नहीं है उसके पास, वहां जाएगा धनी नहीं आ सकता। सुधा दीवादी संत के सुधा बहुत आराम हरदम मौज रहेगी। ऐसे आनंद को छोड़ कर विचार करो, दुख क्यों हो गए, दुख क्यों हो गए। बेअकली से दुख होता है, बेसमझी से दुख होता है, विवेक के निरादर से दुख होता है, समझ का आदर न करने से दुख होता है, आदर करे तो सब सुख सुख। ये संसार आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप ना सुख देता है ना दुख देता है, आनंद रूप बैठा है और आनंद है। इस वास्ते सदा आनंद में रहो, सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना एक सुखी रहो, आनंद में रहो। दुख नजीक नहीं आएगा, स्वाभाविक ही सुख रहेगा। आप बताओ सुख नहीं भोगेगा तो क्यों भोगना पड़ेगा, बताओ आई नहीं सर दुख अपने तन से मन से वचन से सेवा करो सबकी और मौज में रहो आनंद में रहो, दुख क्यों भोगे। दुख बहुत से सुनो भाई राम।